من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من جو کوئی یشفع شفاعت کرے سفارش کرے شفاعتن سفارش حسنتن اچھی یکن ہوگا لہو اس کے لیے نصیبن ایک حصہ منہا اس میں سے. من یشفع جو کوئی شفاعت کرے. شفاعت کیا چیز ہے؟ شفاعت کا لفظ شین فے عین سے ہے. شفاعت کے لفظی معنی ہوتے ہیں ملنا یا ملانا. اسی وجہ سے لفظ شفا عربی زبان میں جوڑنے کے معنی میں آتا ہے. قرآن پاک کی ایک سورت میں آتا ہے والشفع والوتر, تو شفع کا اپوزٹ وتر یا وتر ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اکیلا, اور شفاعت کا معنی ملا ہوا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو مضبوط کر دیا جائے, یا بے کس اکیلے شخص کے ساتھ مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے. یعنی اگر ایک شخص اکیلا ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا, تو اس کے ساتھ دوسرا جب مل جاتا ہے تو وہ اس کو جوڑا بنا دیتا ہے. اور اگر ایک انسان خود کسی کے کام نہیں آ سکتا, تو کسی دوسرے سے کہہ کر اگر کمزور شخص کو کوئی حق دلا دیتا ہے یا اس کی مدد کرا دیتا ہے, تو اس سے دوسرے کا بھلا ہو جاتا ہے, اور اسی چیز کا نام شفاعت ہے. تو شفاعت کا کیا معنی ہوا؟ اردو میں اس کا ترجمہ سفارش سے کیا جاتا ہے. سفارش کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہ اگر ایک شخص اپنا کام خود نہیں کر سکتا یا اپنا حق لینے میں کمزور ہے, بے کس ہے, تنہا ہے, تو کوئی دوسرا شخص جو طاقتور ہے, جو مدد کرنے کے قابل ہے, وہ خود یا کسی سے کہہ کر اس کی مدد کرا دے تاکہ اس کی کمزوری ختم ہو جائے, اس کی مشکل آسان ہو جائے. یہ سفارش اگر کسی جائز چیز میں ہو تو بہت نیکی کا کام ہے, اور اگر یہ کسی ناجائز چیز میں ہو, یعنی کسی ایسے شخص کے لیے ہو جو کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے یا جس کا کوئی غلط مقصد ہے, تو اس کے لیے سفارش کرنا بھی بہت بڑی غلطی ہوگی. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا, تو آپ صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو. یعنی آپ کے پاس اگر کوئی شخص کچھ لینے کے لیے آتا تو آپ خود سے نہیں دے دیتے تھے, بلکہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کیا کہتے, تم سفارش کرو, اس کا تمہیں ثواب ملے گا. یعنی دیں گے تو آپ خود, لیکن پاس بیٹھنے والوں کو بھی اس دینے کے اجر میں آپ شریک کر لیا کرتے تھے. پھر فرمایا, اور اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, سفارش کرو تاکہ تم اجر پاؤ, اشفعوا فلتؤجروا. یعنی سفارش کرنا, اور خاص طور پر کسی اچھے کام کی سفارش کرنا, انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. اسی لیے فرمایا, من یشفع شفاعتن حسنتن, جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ یکن لہو، ہوگا اس کے لیے، نصیب منہا، اس میں سے ایک حصہ. نصیب کا لفظ نون سواد بے نصب سے ہے، معین حصہ، نصب کرنا گاڑنا، یعنی ایک متعین حصہ اس کو اس میں سے نیکی کا ملے گا. یا حصے سے مراد نیکی کا حصہ ہے، نہ کہ کوئی کمیشن یا پروفٹ. ایسا کیوں ہے کہ محض کسی شخص کے کہنے پر، کسی شخص کی سفارش کرنے پر اس کو بھی نیکی کے کام میں حصہ دے دیا جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام معاشرے کے اندر ایک بھائی چارے کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے، جس میں غریب شخص کمزور شخص کی مدد کی جائے. کوئی شخص بھی بے حس ہو کر، خود غرض ہو کر، صرف اپنی ذات میں محو ہو کر زندگی بسر نہ کرے، بلکہ معاشرے کے ان افراد کو ساتھ لے کر چلے جو بنیادی طور پر کسی بھی کمی کا شکار ہیں یا کسی بھی مشکل کا شکار ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اسلام نیکی کے کام میں لوگوں کو انکریج کرنا چاہتا ہے کہ لوگ خیر اور بھلائی میں حصہ لیں. اگر ایک شخص خود ایک کام نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم وہ اس میں پیچھے نہ رہے کہ دوسروں کو اس کی توجہ دلا دے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفائلہ، خیر کی طرف راہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسا اس کو کرنے والا. یعنی اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کا پتہ بتاتا ہے، خیر اور بھلائی کے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو اس پر رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر مل جائے گا جتنا اس نیکی کے کرنے والے کو. پھر اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی تکلیف پر تڑپتا ہے، اس کی خیرخواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مدد کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، کان اللہ فی عون عبدہ ما دام فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. یعنی آپ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود آپ کی مدد شروع ہو جائے گی، اور ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کا محتاج نہیں، جو ضرورت مند نہیں. جیسے وہ ایک شعر میں آتا نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو جو لوگ دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں، دوسروں کی خیرخواہی کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھا جائے کہ جب بھی کسی کی سفارش کی جائے تو صرف سفارش کر دی جائے، دوسرے شخص کو اس کام پر مجبور نہ کیا جائے. اپنے کسی عہدے یا کسی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی پر کسی اچھے یا برے کام کا جبر نہ کیا جائے، اسے اس پر مجبور نہ کیا جائے. اس کے لیے ہمیں ایک مثال ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ حضرت عائشہ کی ایک کنیز تھی جن کا نام بریرہ تھا. تو حضرت عائشہ نے اپنی اس کنیز کو آزاد کر دیا. اب آپ نے لونڈیوں کا حکم پڑا ہوگا کہ جب ایک لونڈی آزاد ہو جاتی تو پھر اس کے لیے چوائس ہوتی، اگر اس کا شوہر غلام ہو تو وہ اس سے آزاد ہو سکتی، کیونکہ ایک آزاد عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ آزاد مرد سے شادی کرے. اب وہ اگر نہیں چاہتی کہ غلام مرد کی زوجیت میں رہے تو وہ اس سے بھی آزاد ہو جاتی. अब आप देखें कि हुआ ये कि इस कनीज को जो ही आजादी मिली तो ये अपने शौहर से आजाद हो गई। इसका शौहर जिसका नाम मुगीस था वो इससे बहुत मोहब्बत करता था। इसकी आजादी पर वो बहुत परेशान हुआ और बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोता था कि अब ये मेरी बीवी नहीं रहेगी। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उनको बहुत तरस आया कि ये शख्स इस कदर परेशान है। तो उस पर हम देख रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा से सिफारिश की मुगीस की कि देखो वो तुम्हारे लिए इतना रोता है, तुम उसी के साथ दोबारा अपना ताल्लुक कायम करो। लेकिन वो कहने लगे ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताइए कि क्या ये आपका हुक्म है या आपकी रिकमेंडेशन या सिफारिश है। तो आपने फरमाया ये सिर्फ सिफारिश है। क्योंकि वो कहने लगी कि अगर ये आपका हुक्म है तो मैं अपनी मर्जी के खिलाफ भी मान लूंगी, लेकिन अगर सिर्फ सिफारिश है तो इस पर मैं माजरत खा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मजबूर नहीं किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम ने औरत को इस मामले में कितना हक दिया है कि उस पर जबर और इकराह नहीं किया, खासतौर पर उस मामले में जहां आजादी और गुलामी में से कोई हक हो। तो इस वाक्य से ये पता चलता है कि किसी के लिए भी सिफारिश करते हुए जबर नहीं करना चाहिए, खा वो कितनी ही खैर और भलाई की बात क्यों ना हो। यानी इस्लाम में शख्सी आजादी है, ये नहीं कि एक शख्स की भलाई करते करते आप दूसरे की तबाही कर दें। वमई यशफा शफा अतम सही अतम, और जो शख्स बुरी सिफारिश करेगा, किसी गलत काम की सिफारिश करेगा, सही अतन से मुराद यहां क्या है, नाजायज काम, यकुल लहू किफलुम मिन्हा, उसके लिए उसमें से भी हिस्सा होगा, यानी उसको भी उसमें से हिस्सा मिलेगा, बुराई का हिस्सा। किफल बमाना कफालत होता है, किसी काम का लाजमी बदला, खा अच्छा हो या बुरा हो, दुगने बदले के लिए भी आता है ये लफ्ज। तो मुराद इससे ये है कि अगर किसी ने गलत काम की सिफारिश की तो सिफारिश करने वाले का गुनाह में भी हिस्सा होगा। मसलन एक हदीस में आता है कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान के कत्ल में एक कलमे से भी ज्यादा मदद की तो वो क़यामत के दिन अल्लाह की पेशी में इस तरह लाया जाएगा कि उसकी पेशानी पे लिखा होगा कि ये शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम और मायूस है। यानी अगर कोई शख्स कत्ल कर रहा है और दूसरा आकर कहता है कि हाँ हाँ करो इसको कत्ल, उसने खुद कत्ल नहीं किया, सिर्फ कत्ल करने वाले को एक लफ्ज से इनकरेज कर दिया, इस इनकरेजमेंट पर भी उसकी शदीद पकड़ हो जाएगी और क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाएगा वो शख्स जिसने गलत बात की सिफारिश की। फिर इसी तरह अपने ओहदे और इख्तियारात का नाजायज दबाव जो है वो भी गलत है, वो भी शफात उन सैयातन में आता है। फिर इसी तरह सिफारिश पर मुआवजा हराम है। सिफारिश पर मुआवजे को क्या कहते हैं, रिश्वत। इसमें हर तरह की रिश्वत दाखिल है, खा माली हो या किसी और शक्ल में हो, यानी माल हो, कैश हो, काइंड हो, या ये कि अपने काम के बदले में काम निकलवाना हो। मसलन एक शख्स दूसरे से ये तय करे ठीक है मैं तुम्हारा ये काम करता हूं तुम मेरा ये काम करो, तो ये भी मुआवजा हो जाता है। सिफारिश फी सबीलिल्लाह करनी चाहिए, उस पर किसी किस्म के शुक्रिया की और मुआवजे की कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करना भी ममनू है। आजकल आप देखें कि जो सिफारिश का असल कॉन्सेप्ट है वो खत्म होकर रह गया है। سفارش کسی اچھے معنی کے لیے تو ذہن میں نہیں آتی. فی سبیل اللہ کسی کی مدد کرنے کے لیے تو سفارش کا تصور ہی نہیں رہا. تو بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی فائدے کے کوئی شخص یہ سوچے کہ ہاں میں کسی کمزور یا مجبور انسان کی مدد کر دوں, یہ چیز نہیں پائی جاتی. یعنی جس مقصد کے لیے دراصل شفاعت یا سفارش کی بات کی گئی تھی وہ مقصد ہی ختم ہو گیا ہے, بلکہ اس کے برعکس یہ ایک تجارت بن گئی. سفارش ایک تجارت بن گئی اور اسے اپنی دنیا کو بڑھانے کا ذریعہ بنا لیا گیا. عموماً تعلقات یا عہدے کا اثر ڈالا جاتا ہے, اور بسا اوقات تعلقات کی وجہ سے مثلاً رشتہ دار رشتہ داروں کو غلط قسم کی سفارش کو مجبور کرتے ہیں. بعض اوقات ایک شخص اپنے عہدے کو غلط استعمال کرتا ہے. ان تمام امور میں انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں بھی گناہ میں شامل ہیں. یعنی سفارش سے مراد کسی کو ناجائز کام میں انکریج کرنا نہیں, بلکہ کسی کو اس کا جائز حق دلانا ہے. اگر کوئی اچھے طریقے سے کرے گا تو اچھی جزا پائے گا, برا کرے گا تو برا پائے گا. پھر فرمایا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا, اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان مقیت. مقیت کا لفظ ہے قاف واو تے سے ہے, قوت. اس کے کئی معنی ہیں. ایک ہے نگران حاضر, دوسرا ہے قادر قدرت والا, اور تیسرا ہے روزی تقسیم کرنے والا. اب آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس طرح کی سفارش کرنے جا رہے ہو, کس کے لیے کر رہے ہو, کس کام میں کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالی قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ اصل قدرت اور طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ضروری نہیں کہ کسی کی سفارش سے کسی کا کام بن جائے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو اس سے بھی سکھانا کیا مقصود ہے؟ سکھانا یہ مقصود ہے کہ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ کسی کی سفارش سے میرا کام بن گیا اور سفارش کرنے والا ہی نعوذ باللہ خدا کے برابر ہو گیا. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کام سفارش سے نکل آتا ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر کس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں؟ سفارش کرنے والے کی طرف, یا جس انسان سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ چیز بھی شرک کو جنم دیتی. کس طرح؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان کو بھول کر دنیا میں وقتی طور پر کسی فائدہ پہنچانے والے کا ہی شکر گزار ہو کر رہ جائے اور اس سے اوپر اس کی نگاہ ہی نہ اٹھے. لیکن عام طور پر کیا ایسا ہی نہیں ہوتا؟ ہم انسانوں کے تو مرہون منت رہتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کسی بھی انسان کو اگر ہمارے ساتھ احسان یا بھلائی کی توفیق ہوئی ہے تو یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے, یہ اس کا اپنا کمال نہیں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں خیال نہ ڈالے تو کوئی اس قابل نہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے. اس لیے وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اور تیسرا معنی روزی تقسیم کرنے والا, یعنی خصوصی طور پر روزی کی تقسیم اللہ کے پاس. اگر کسی کی سفارش کے باوجود کوئی کام نہیں ہوا تو اس میں اس شخص سے بھی ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے. ہمارے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو سفارش کے لیے کہا اور اس نے کی بھی لیکن اس کی سفارش کام نہ آئی تو پھر عموماً کام کے نہ ہونے پر کیا رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے؟ سفارش کرنے والے کی ناقدری کی جاتی ہے، حالانکہ وہ تو صرف اس پر بھی قدردانی کا مستحق ہے کہ اس نے سفارش کر دی. اگر آگے کام نہیں بنا تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس سے ناراض ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.